husker det, som om det var i går. Jeg blev forelsket allerførste gang, men vores sommer, den blev ikke lang. En enkelt gang, der elskede jeg. En enkelt gang, var jeg din. En enkelt dag, fik jeg kærlighed. Blue, we could lie.